się tylko mknie na sam szczyt. Nikt z pasażerów w tył nie patrzy. Kto jeszcze czeka ze wsiadanym? Kto się marszczy, kto wybrzydza? Chcecie zostać na tej stacji? To pociąg zwany pożądanym. Możesz mieć wszystko, najlepsze żarcie, kobiety, ciuchy, świetlaną przyszłość. Nie stój taki, nie udawaj, że nie masz ochoty. Chcesz zostać tu i uprawiać Trainspotting. Jest tylko w jedną stronę, pociąg innych stron nie ma. Chcesz być biedakiem, nikim, ty od razu skocz w przepaść. Nie wahaj się, nie zastanawiaj się, dokąd jechać. Jest tylko w jedną stronę, pociąg innych stron nie ma. Będą pluć na ciebie, dopóki nie staniesz ponad nimi. Jak to wyznacza wartość poza nimi? To co naprawdę cenne, pamiętaj, mierz w złotych. To pociąg zwany pożądaniem dla nich. Nie starcza czasu na poezję jak Marysi na seks. Szybkie, ostre życie uprawiam, bić i lateks. Ta suka dominuje mnie totalnie. Żyć inaczej nie da się, chyba że przekaże ci spadek dziadek z US. Ej, za dzieciaka miałeś ją gdzieś i plułeś jej w ryj. Dzisiaj chcesz w nią wejść, słyszysz wejść, wyjdź. Oto dorosłość, motto jej to bądź cząstką systemu, w którym bycie sobą rozumie dość wąsko się. Witam cię w rzeczywistości jak w soku. Młodość jest jak papieros, ten smak popiół. Bukowski, Robinowski, dzisiaj w Tesco faktotum. Czeka wciąż na palec Boga, dostaje fakt losu. Czytaj dużo książek, lecz nie trać z oczu realiów. Słowa nie oddadzą bólu czy smrodu fekaliów. Życie to pociąg w jedną stronę, ziomek wie co tym. Jak nie załapiesz się, zostanie ci Trainspotting. Jest tylko w jedną stronę, pociąg innych stron nie ma. Chcesz być biedakiem, nikim, ty od razu skocz w przepaść. Nie wahaj się, nie zastanawiaj się, dokąd jechać. Jest tylko w jedną stronę, pociąg innych stron nie ma. Przepraszamy, że droga do nieba prowadzi przez piekło. By ktoś jęknął z rozkoszy, ktoś musi klęknąć. Pisał już Shakespeare, o tym nie wiedzą jednoty. To pociąg zwany pożądaniem dla nich. Trainspotting. Na bramie tego piekła cytat Dante. W ogniu złapiesz, nawet jak nie umiesz czytać. Pandemonium wyjścia już nie widać. Jak już znajdziesz w środku, się nie pytaj tu o drogę. Jesteś w klatce, ziomku. To nie jest nawet wyścig, to szczurzy kołowrotek. Jak wygrywa ktoś, to nigdy nie ty. To lotek, wszyscy tu głoszą niemy sprzeciw, przeciw władzy sprawczej. Ale z chujem w gębie dosyć ciężko śpiewać Marsyliankę. Mówią hajs, macht frei, mówię nein danke. By nadążyć za tym gównem, muszą ćpać amfę. Co tutaj robię? Mówią, że tu jest ta szansa, by osiągnąć sukces. Muszę tylko duszę dać w zastaw. Pociąg już ruszył, ja przeżywam chuja. Żywot szczura, moja dusza wyraża się w cyfrach na fakturach. Za oknem migają chwile, czuję tylko gniew do nich. To nie życie, to w innej perspektywie. Trainspotting. Jest tylko w jedną stronę, pociąg innych stron nie ma. Nie daj się wjebać, to gówno, lepiej już skocz w przepaść. Wciąż wahaj się i zastanawiaj się, dokąd jechać. Życie to w jedną stronę, pociąg, ty ją wybierasz. Ziomuś, nie musisz mówić mi, że tu nie jest lekko. Prawda, że droga do nieba prowadzi przez piekło. Ale przejdziesz przez nie, jak nie sprzedasz się za 5 złotych. Gdzie jadą inni, nie patrz nigdy, jebać Trainspotting. Trainspotting.